Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 września jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Katarzyna Stopaczyk. Dziennikarka radiowej Trójki zginęła w wypadku samochodowym pod Jeżowem w województwie podkarpackim. To była osoba, która potrafiła każdego wysłuchać, tak Kasię wspomina marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Świat też potrafi być bardzo, bardzo jaki? Szczęśliwy? Pewnie! I piękny! Bo wtedy można mieć więcej czasu na odkrywanie, na przykład przepięknej muzyki. A wy dobrze wiecie, że kiedy coś mnie zachwyci, to ja zawsze staram się przynieść wam to do naszego zagadkowego studia. Niedzielne radiowe poranki już nigdy nie będą takie same. Dziś odeszła Katarzyna Stopaczyk, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci Polskiego Radia. Przez lata zachwycała słuchaczy rzetelnością warsztatu i wyjątkową wrażliwością na drugiego człowieka, łącząc profesjonalizm dziennikarski z pasją edukacji i pracy z młodym odbiorcą. Roześmiana, energiczna i oddana dzieciom, tak Katarzynę Stopaczyk wspomina dyrektorka, redaktorka naczelna radiowej Trójki, Agnieszka Szydłowska. Katarzyna Stopaczyk zginęła w wypadku samochodowym pod Jeżowem w województwie podkarpackim. Agnieszka Szydłowska mówi, że śmierć dziennikarki jest ogromnym szokiem. Pamiętam Kaśkę jako wiecznie pędzącą, roześmianą, platynową blondynkę, która jak się zapalała do jakiegoś pomysłu, to zapalała się jak właśnie taka dziewczynka. Ona zawsze w moich oczach była do ostatniego naszego spotkania kilka dni temu właśnie taką dziewczynką. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem dokładnie, ile Kasia miała lat. Agnieszka Szydłowska podkreśliła, że Katarzyna Stopaczyk prowadziła wiele audycji z dziećmi, ale też w późniejszym czasie im pomagała. Jednym z moich odkryć po latach, czymś, czego nie wiedziałam o Kasi kiedyś, był fakt, że Zagadkowa Niedziela zgromadziła tutaj dookoła niej i dookoła tego programu bardzo dużo dzieci, które potem stawały się nastolatkami, wchodziły w bardzo trudne momenty swojego życia i Kaśka była takim pogotowiem ratunkowym dla nich. Katarzyna Stopaczyk była laureatką tytułu Mistrz Mowy Polskiej. Swoją działalność twórczą i dziennikarską kierowała do najmłodszych. W Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dzieci 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela. Dziennikarka była również pomysłodawczynią i prowadzącą piegowatych koncertów wraz z orkiestrą radiową. Katarzyna Stopaczyk prowadziła także kluby Trójki, w których rozmawiała o tym, jak często nasze społeczeństwo odwraca się od dzieci. 29 lipca szukała odpowiedzi na pytanie o to, jak powinien wyglądać system pieczy zastępczej w Polsce i tak spuentowała to spotkanie z gośćmi. Mam nadzieję, że media będą bardziej współpracowały i instytucjonalnie, i systemowo, ale także społecznie, po prostu z odruchu serca. Też patrząc, tak jak pani Disa ładnie powiedziała, poprzez serca, a nie oczy, na te dzieci, które zasługują na wszystko. Każde dziecko zasługuje. Kłaniamy się, proszę państwa, dzieci są najważniejsze. Dziennikarka była współtwórczynią projektu Dajcie nam głos, gdzie stworzyła przestrzeń, w której dzieci mogły mówić mądrze, szczerze i bezpiecznie. Wydała dwie książki dla dzieci, a także kilkanaście płyt z zapisem ścieżek dźwiękowych autorskich spektakli teatralnych. Kasia, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy mieli okazję ją poznać, to była eksplozja dobra, wspomina Katarzynę Stopaczyk Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018. Dla mnie Kasia zawsze była taką fenomenalną spójnością, bo jak ona się komunikuje tak z człowiekiem, to po prostu ma się takie wrażenie, że naprawdę jest to wszystko, co się kojarzy w kontekście jej właśnie rozmów z dziećmi, pracy z dziećmi, tych wywiadów, to się jakby czuje w samym sobie. Wrażliwość i niezwykłe podejście do dzieci Katarzyny Stopaczyk wspomina marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak mówi Trójce, poznał ją najpierw jako słuchacz jej audycji, a potem na stopie dziennikarskiej. To strasznie smutny dzień, dodaje marszałek Sejmu. To jest w ogóle aż trudne do uwierzenia, że ktoś tak jasny, tak dobry, taki przepełniony szacunkiem, taki, który wnosił wszędzie, gdzie wchodził, światło, ukojenie, pogodę, kto dawał siłę do życia, a nie ją odbierał, zniknął z naszego horyzontu. I powtórzmy, niedzielne radiowe poranki już nigdy nie będą takie same. Klimat. Jakość powietrza jest na ogół dobra albo bardzo dobra. Dostateczna jakość jest jedynie w Tarnobrzegu. Aktualnie około 1/5 energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Trzeba więc uważać na zagrożenie pożarowe w lasach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, przelotny deszcz i burza od 18 do 21 stopni. Na wschodzie cieplej od 24 do 27.

potęga miłości, bo właśnie taką miłością, wielką miłością Kasia Stoparczyk otaczała nie tylko swoich rozmówców, tych mniejszych, ale i tych większych, ale również i nas, tutaj, w Trójce, przy Myśliwieckiej 357. Wielokrotnie towarzyszyła mi w niedzielne poranki, tuż przed wyjściem na dyżur i pokazywała, jak słuchać dzieci, jak z nimi rozmawiać. Bardzo mi to pomagało w pracy, napisała pani Małgorzata. Te wspomnienia uśmiechu, głosu, życzliwości, bezinteresowności Kasi Stoparczyk przez najbliższe dni w Trójce na pewno nie zabraknie. A to jest utwór, który tak bardzo kochała. Tears in Heaven. Time can bring on more than meets the eye. There are 20 years to go. The faithful and the low. The best of starts, the broken heart, the stone. There are 20 years to go. The punch drunk and the blow. The worst of starts, the mercy. Part the phone. And them's the breaks. Before we design our fakes, we need to concentrate on more than meets the eye. Them's the breaks. Before we design our fakes, but it's you I take. It's your rozrywające serce wiadomość dotarła dzisiaj na Myśliwiecką 357. Dzisiaj odeszła od nas Kasia Stoparczyk, osoba, którą kochaliśmy, która zarażała nas uśmiechem, optymizmem, no i co najważniejsze wiarą, że życie jest po prostu piękne. Cudowny głos, piękny człowiek, ogromna wrażliwość, niezapomniane rozmowy z najmłodszymi. Serce wielu słuchaczy pękło. Na milion kawałków, napisała pani Małgorzata. Nasze trójkowe serce pęka dzisiaj też na milion kawałków, bo przecież są takie pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Thank you. Uczyła nas miłości słowem, czynem i radością od 20 przeszło lat. Czekałam co rano w trójkowe niedzielne poranki na jej głos i cudne z dziećmi rozmowy, napisała pani Łucja. A ja pamiętam naszą radiową wigilię, studio imienia Agnieszki Osieckiej, nasza walka o pierogi. Uśmiechałaś się, bo przecież śmiałaś się w trójce jak nikt inny. Pamiętam też nasze rozmowy na korytarzu i to, jak bardzo chciałaś nauczyć się wrzucać podcasty, chociaż zawsze miałaś z tym problem, bo żaliłaś się, że twój laptop był wiecznie zapchany. W trójce wspominamy dzisiaj naszą koleżankę Kasię Stoparczyk i przez najbliższe dni tych wspomnień w trójce na pewno nie zabraknie. Don't look back until you cry. Love you. I'm just a niedziele już nigdy nie będą takie same. Nasze korytarze przy Myśliwieckiej 357 też nie będą już takie same. Kasia Stoparczyk nie tylko pisała książki, ale pisała rozdziały, w których były rozdziały o nas. Byliśmy częścią tej księgi, która uczyła nas wrażliwości, która uczyła nas tego, by każdy dzień traktować tak, jak gdyby był to nasz ostatni. You are a book I will never finish. Thank you. Kasia Stoparczyk na pewno powtórzyłaby za Korą, że miłość jest cudowna. I chociaż nasze serca dzisiaj mamy rozerwane na milion kawałków, zagrajmy jeszcze kołysankę, najpiękniejszą, jaką tylko można sobie wyobrazić. Marek Pawlukiewicz, Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk. Dziękujemy, Kasiu. Thank you.